betonu. Fucking comments up from the outside, from the outside, from the outside. Fucking dollars up from the outside, from the outside, from the outside. They've been talking down on me, what you say? They've been talking down on me, what you say? They've been talking down on me, what you say? They've been talking down on me, what you say? My daddy taught me how to sell dope. Grabs in the elbows, light it up when the L roll. Black man used to kick those. Wasn't no bullets in the guns though. Niggas still never argue. Raid the house like the task force. Me and my niggas like drug dogs. Find the dope, then we take off. Put my girl with my chain on. Then she tatted my name on it. Yellowstone, I was raised on it. Activist in my baby bottle. Baby stroller was an Impala. Niggas like to talk dying on me. When I see him, I don't hear about it. Fucking comments up from the outside. From the outside. From the outside, for fucking dollars up. From the outside, from the outside, from the outside. They've been talking down on me, what you say? They've been talking down on me, what you say? They've been talking down on me, what you say? They've been talking down on me, what you say? Never would have met my friends if not for satellites. Yeah, I'll cover even if she do not suck me right. Always meant to be a rapper when I felt that light. Luckily, professor failed me at the proper time. I said, please, all that time, bitch. I like white collar crime, bitch. Money digital, broke and Ghana Prince in your messages. My daddy hate me for leaving, then let's go crazy together. When I tell you all the things that I'm thinking, so that we could get better. But you wanna put my heart on the stretcher. I don't got assurance for this pressure. Wanna find the benefits I can't measure. Try not to run out of my temper. I can see the ash in the ember that was made from emotion, no texture. I don't know why I took this endeavor. Don't identify with oppressors. Don't identify with surrender. All of my old friends fair weather. Gotta treat my heart like a treasure. Cause all I know is no one else will. Fucking comments up from the outside, from the outside, from the outside. For fucking dollars up from the outside, from the outside, from the outside. They've been talking down on me, what you say? They've been talking down on me, what you say? They've been talking down on me, what you say? They've been talking down on me, what you say? You do not know me, don't speak of my homie. You are a phony, quit pinning shit on me. You gon' bring out the old me. You don't wanna know what I wanna do when y'all talk down on my name. I don't wanna see you in the street, cause I might catch a case. People smile when they face to face. Then turn their back and switch up what you say. Running through the papers every day. I'm running through the paper anyway. Fucking comments up from the outside. From the outside. From the outside. For fucking dollars up from the outside, from the outside, from the outside. They've been talking down on me, what you say? They've been talking down on me, what you say? They've been talking down on me, what you say? They've been talking down on me, what you say? Jest parę minut po drugiej, ja nazywam się Kuba Różyło, ta audycja to Tony z Betonu. Zapraszam was na godzinną audycję poświęconą muzyce rapowanej i podobnej takiej. Swamp to nagranie, które otworzyło dzisiejszą audycję. Zespół Brockhampton, który działa bardzo spontanicznie, w zeszłym roku wypuścił 3 albumy, które warto sprawdzić i nagranie Swamp jest do tego zachętą. Dzisiejszą audycję rozpoczniemy wątkiem filmowym. Ostatnio w kinach pojawił się film Czarna Pantera. Osobiście nie widziałem, ponieważ nie jestem wielkim fanem filmów o superbohaterach, natomiast jest to ważny film z punktu widzenia choćby tej audycji, ponieważ jest to pierwszy film, jak pisze o nim autor bloga liczne rany kłute. Czarny Pantera jest filmem o czarnoskórych, dla czarnoskórych i stworzonym przez czarnoskórych. Kulisy najnowszej produkcji Marvela to ewenement w historii kina. Dostajemy wielomilionową superprodukcję wyreżyserowaną, napisaną i zagraną niemal wyłącznie przez Afroamerykanów. Również ścieżka dźwiękowa do tej płyty stoi pod znakiem czarnych brzmień. Odpowiada za nią Kendrick Lamar. I teraz chciałem właśnie zagrać wam jedno z nagrań z tej płyty. Już swego czasu prezentowałem nagranie Kendricka Lamara i SZA, a teraz będzie to utwór, w którym oprócz Lamara pojawia się Schoolboy Q, 2 Chainz i Saudi. Jest to nagranie X, które również promuje ścieżkę dźwiękową do tego historycznego w pewnym sensie filmu o superbohaterach. She wild, I'm in dangerous. Go up, my crowd in rotation. Yeah. Are you on 10 yet? Are you on 10 yet? Wait. Are you on 10 yet? Are you on 10 yet? I live on 10. Wait. Are you on 10 yet? Are you on 10 yet? Hold up. Fuck the place up. Fuck the place up. Fuck the place up. Fuck the place up. Fuck the place up. Fuck the place up. Fuck up and down. Come tear this shit down. I see double cuts, you can know. Oh, follow, follow, you can know. Got Benjamin Franklin, pick on my deep, I know. So drop from the jungle. I keep the peace on me, I leave you puzzled. Get two chair ring, I'm not big card on her. My knee longer than hair on her. You know my fat cavity, and I'm higher than her dad's salary. Saudi, are you on 10 yet? Pussy needs smoking, you know poppers and ace. Poppers ain't got to tell me. You can start if you're looking from your side. Me pink, I want to teach you I'm free. Somebody start up in the swallow all these children. In my knee, my Achilles. I'll raise you to 100 million. Somebody pop a day, hold up. Somebody on their way, hold up. I would've grown a day, hold up. Somebody can't relate, hold up. Stay down with no faking. Go up, top down, I've been racing. Go up, she wild, I'm in dangerous. Go up, my crowd in rotation. Yeah. Yeah. Are you on 10 yet? Are you on 10 yet? Wait. Are you on 10 yet? Are you on 10 yet? I live on 10. Wait. Are you on 10 yet? Are you on 10 yet? Hold up. Fuck the place up, fuck the place up, fuck the place up, fuck the place up, fuck the place up, fuck the place up. Are you on 10 yet? Hold up, hold up. Do you have him yet? Jury on Windex. Woo! 80 my Rolex. Might make back to Benz, pseudo coming out, black on black again. I might go to trim, I'm in built to win. I don't exit here, too much flexing here. Go, go, go. Too much bread to get, I've been stretching up. Ain't no catching up, I don't rest enough, I don't plan for luck, I keep working hard, who keep blessing us, I'm on a 10 and I need a 10, nigga done made up my M a week, nigga December been good to me, not even Kendrick can humble me, nigga too rich to go do the least, tryna become a way bigger meech, nigga my teeth is like 10 a piece, TDE family the Genevieve, her tits a C cup, her ass a A plus, I got my grades up, I had no backup, now run the check up, now run the check up, and fuck the place up, fuck the place up. Somebody pop a day, hold up. Somebody on their way, hold up. I would've grown a day, hold up. Somebody can't relate, hold up. Stay down with no faking. Go up, top down, I've been racing. Go up, she wild, I'm in dangerous. Go up, my crowd in rotation, yeah. Are you on 10 yet? Are you on 10 yet? Wait. Are you on 10 yet? Are you on 10 yet? I live on 10. Wait. Are you on 10 yet? Are you on 10 yet? Hold up. Fuck the place up, fuck the place up, fuck the place up, fuck the place up. Somebody, somebody, somebody own 10. Originality, couple fake talents, stand in my car and it's sweet like a cat with a saying they after me, ain't no one after me, baby mama used to work at the Applebee's. Somebody call my phone, yeah, I'ma send the ad to voicemail. I don't even check my voicemail. Big weight, I'ma need a horn scale. F12, Berlin, now Michael was shorts in the winter, we'll turn the next in the summer, this is not for beginners, yeah. Digi scale, fingernail, went to hell, came back, went to jail, left jail, went to Benihana, Kenny County corner, got the swagger on me, yeah. Different fabric on me, yeah. Different troubles on me, yeah. Married to the game, yeah. Holy matrimony, yeah. Oops, upside your cranium, fucked up someone's stage again. From strip club to stadium, I took my shot and made it in. Somebody pop a day, hold up. Somebody on their way, hold up. I would've grown a day, hold up. Somebody can't relate, hold up. Stay down with no faking. Go up, top down, I've been racing. Go up, she wild, I'm in dangerous. Go up, my crowd in rotation, yeah. Are you on 10 yet? Are you on 10 yet? Wait, are you on 10 yet? Are you on 10 yet? I live on 10. Wait, are you on 10 yet? Are you on 10 yet? Hold up. Fuck the place up, fuck the place up, fuck the place up, fuck the place up, fuck the place up, fuck the place up. Ooh, ooh, ooh. I'm not sure anymore just how it happened before. The places that I knew were sunny and blue. I can feel it deep inside, this black nigger's pride. I have no fear when I say, and I say it every day, every nigger is a star. Every nigger is a star. Who will deny that you and I, and every nigger is a star. I have walked the streets alone. 20 years I've been on my own. To be hated and despised, no one to sympathize. But there's one great thing I know. You can say I told you so. We've got a bright place in the sun, where there's love for everyone. And every nigga is a star. Every nigga is a star. Who will deny that you and I, and every nigga is a star. Every nigga is a star. Every nigga is a star. Every nigga is a star. Every nigga is a star. We've got a bright place in the sun, where there's love for everyone. And every nigga is a star. Every nigga is a star. Who will deny that you and I, and every nigga is a star. Every nigga is a star. Yes, every nigga is a star. Every nigga is a star. Yes, every nigga is a star. Zostajemy przy wątkach filmowych. Nagranie, które słyszeliście teraz, czyli Every Nigga is a Star od Borisa Gardinera. Jest to nagranie, które rozpoczynało film Moonlight, który w zeszłym roku to zdobył Oscara za najlepszy film. Jest to też film osadzony w świecie afroamerykańskim, chociaż mówienie o tym, że jest to film po prostu o trudnościach czarnoskórych, byłby pewnie spłycaniem przekazu, jaki płynie z tego filmu. Zobaczyłem go dopiero w zeszłym tygodniu i właśnie ścieżka dźwiękowa kryje tam kilka naprawdę niezłych numerów, między innymi to nagranie Every Nigger is a Star, które też zresztą rozpoczynało, sample z niego rozpoczynał płytę To Pimp a Butterfly Kendricka Lamara, którego słyszeliście przed paroma minutami. Na ścieżce dźwiękowej do tego filmu znalazła się też piosenka Cell Therapy od zespołu Goody Mob. Goody Mob to jest naprawdę świetny zespół związany z Dungeon Family, związany z Outcastem. Tworzył właśnie w latach 90. w klimacie bardzo bliskim temu, co robił młody Outcast, i cieszę się, że ten film przypomniał mi o płycie Soul Food, która ukazała się w 95 roku. Jest naprawdę perełką południowego hip-hopu. Co ciekawe, w zespole Goody Mob działał m.in. Silo, który potem stał się dużą gwiazdą komercyjnej muzyki, wokalista, który nagrywał m.in. w zespole Gnarls Barclay i miał taki duży hit swego czasu, Crazy. Ale my cofniemy się właśnie do twórczości zespołu Goody Mob i do nagrania, które pojawia się w filmie Moonlight, Cell Therapy. Świetna rzecz. Too many tongue picking hate. Got more stretch marks than these. hoes, hollering they got rank. See, Sega ain't in this new world alter. Them experimenting in Atlanta, Georgia. United Nations overseas. Train assassins do search and seize. Ain't knocking or asking. They're coming for niggas like me. Poor white trash like they. Tricks like her. Back in slavery. Concentration camps laced with gas pipelines. Infernos outdoors like they had back when they don't. Hitler was living in 1945. Listen to me now, believe me later on. In the future, look it up, where it said in the Constitution that in the event of a race war, places like Operation Heartbreak Hotel, Mormon's Tale, until that tight vent seal off this bell. They'll say expect no mercy. Fool, you should be my least worries. Got a deal with W-2-1099s or more black helicopters swoop down and try to put missiles in mine. Who's that? Me and my family moved in our apartment complex. A gate with the serial code was put up next. They claim that this community is so drug free, but it don't look that way to me, cause I can see the young bloods hanging out at the store. 24-7 drunk is looking for a hit of the blow. It's powerful. Oh, you know what else they trying to do? Make a curfew, especially for me and you. The traces of the new world order. Time is getting shorter. If we don't get prepared, people, it's gonna be a slaughter. My mind won't allow me to not be curious. My folk don't understand, so they don't take it serious. But every now and then, I wonder if the gate was put up to keep crime out of keep our ass. Listen up, little nigga, I'm talking to you about what your little ass need to be going through. I fall a victim too, and I know I shouldn't smoke so much, but I do. With the crew every day on the average by 4 or 5. I'm lucky to be alive and some ride. I don't realize the cost after I lost my best friend Bean. I recognize as a king. Who am I to tell you to stop smoking? Now you open to disease and cold and ain't 16 years old. This shit has got to stop. Let's take a walk through detox. I won't out of this hole. I'm in the cell under attack. Look up, folks, stay in the hood. Got an eye on every move I make. Open your face to info. You ain't know, cause it's kept low. Ha, the new world plan. Reach the planet without the black so man. So what's your aim? Try to separate me from the blood. It's disrespect like coming in my home and not wiping your feet on the rug. The citron absolute has got me bucking. No hat with no phone. Look out for the man with the mask and the white pony on my back of pills. Staying off my toes, always on my heels. The same plane. Soldiers coming in the dark by pain. To report the new system by rain. Skin with your computer chip. Run your hand over the scanner to buy your dish now. No more fishing for your fish. No more fishing for the days of the old days. Past ways gone. Mind blown conception. Perception. My name on your selection. But I caught the cunt. Cunt. Pow. Who's that peeking in my window? Pow. Nobody. Nobody. Who's that peeking in my window? Pow. Nobody. Nobody. Who's that peeking in my window? Pow. Who's that peeking in my window? Pow! Say up there, Romeo. Think about it. Yeah. Use that tool between your two shoulders. Tak brzmiała Atlanta na kilka lat przed pojawieniem się Dirty Soulful i na wiele lat przed pojawieniem się trapu, z którym dziś kojarzony jest ten rejon Stanów Zjednoczonych. Teraz przejdziemy do nowości z polskiej ziemi. Najpierw raper Ten Typ Mess, który wydaje płytę co 2 lata w takim trybie, w takim rytmie działa. W zeszłym roku jego płyta się nie ukazała, więc można było się domyśleć, że w 2018 ten raper uderzy z nowym albumem. Byłem bardzo ciekaw, w jaką stronę pójdzie Mes, obserwując rozwój jego kariery. Ostatnia płyta Awa, która ukazała się właśnie 2 lata temu, była takim ukłonem w kierunku muzyki wykraczającej poza hip-hop. Sporo było tam śpiewania, eksperymentów, rozwiązań dalekich od hip-hopu. Na ogół było to skuteczne, choć nie zawsze. I byłem ciekaw, jaki będzie kolejny krok Mesa. Czy pójdzie jeszcze dalej, czy może zrobi krok wstecz? I chyba trzeba powiedzieć, na bazie singli, które ukazały się w tym tygodniu, bo aż 3 single naraz wypuścił Mes, że Mes postanowił właśnie zrobić krok w tył, czy może krok w bok. Te single brzmią trochę bardziej zachowawczo niż to, co promowało poprzedni jego album. I też ciekawa sprawa, że jest to pierwsza płyta, którą Mes wyprodukuje w całości sam. Nazywa się ona Rapper Sampler, stworzona wyłącznie przez właśnie tego rapera i przez jeden sampler, więc widać, że jest tutaj jakiś pomysł, jakiś kolejny koncept, ale właśnie oznacza on coś innego niż te działania Mesa, które podejmował on w ostatnich latach swojej kariery. Jestem bardzo ciekaw całego albumu. Na razie zagram wam 2 single. Najpierw Odporność z Justyną Święs, numer, w którym Mes znowu zdradza swoje ideologiczne zacięcie. On nigdy nie bał się poruszać tematów społecznych i po raz kolejny takie porusza, oczywiście uderzając jak zwykle też w ekshibicjonistyczne tony. Ten typ Mes i Odporność to najpierw z nowej płyty Rapper Sampler, która już za miesiąc, czy nawet za 3 tygodnie. Odebrałem mamę ze szpitala, teraz już śpi. Nie wiem co robić z emocjami, no to wcieram je w beat. Uratowali jej życie, uratowali też mi. Choć to inne lata, skóra już nie pali od blizn. To samo piętro, chirurgia, neuro. Możesz dziękować za wrócone tętno, lecz unikaj euro. Daj kawę, cebę, a szuka frazy. Co to za praca, szukanie haka na lekarzy. Dygresja, przekup mi uzedwicy piona. Wspominam dołek, z którego skądzie wyszliśmy przez bankomat. To miasto nie ma dla mnie tajemnic. To miasto umie twój wysiłek odwzajemnić. Wykładasz lachę, nań to ci szybko wsadzi wniosewnik. Jak dobrze, że tamte błędy to nie mój chleb powszedni. Nah, just a part time łobuz. Nie udekoruje nuda ani wzgarda grobu. Dlatego nocą się dokarmiam znowu, by nie zaznać głodów. Bądź tu bez poparcia snobu. Co na sercu mi leży, na ramieniu mi siedzi. Wsącza się w serce okno, testuje odporność. Co na sercu mi leży, na ramieniu mi siedzi. Wsącza się w serce okno, testuje odporność. Co na sercu mi leży. Paweł powiedział, że zje kwasa, za godzinę mu wejdzie i dowiezie nas na miejsce, nim się zdążę obejrzeć. Zjadł, ale mu weszło bez konsultacji z konsjerżem. Noc, stary, zabity z oczami jak szerszeń. Gdy dodam, że to nie jest dowcip, jest dziwnie, to dodam, że to było w Rosji nie wstydne. Wyszliśmy całą niespodzianka, kinder. Dziś się śmiejemy, choć nie wcisnąłbym replay. Plac Dąbrowskiego, przedszkole, ogrodzenie. Wbijamy tam pijani, dać ochronie o wrzodzenie. Bijamy tam pijani zamiast nocą na Orlen. Czy syn mojego kuma to kolejny absolwent? I tylko obok ta poczta główna, na poczcie głównej cię dorosłość wyrówna. A wizo pity i mandaturata okrutna. To co zrobiłeś, choć ewidentnie już szudna. Co na sercu mi leży, na ramieniu mi siedzi. Wsącza się w serce okno, testuje odporność. Co na sercu mi leży, na ramieniu mi siedzi. Wsącza się w serce okno, testuje odporność. Co na sercu mi leży, if you take me in.

To był singiel z płyty Rapper Sampler, która ukaże się 16 marca. Zostajemy w rodzinie Alkopoligami. Teraz będzie zespół Małe Miasta, który wypuścił płytę 12, ale lutego. Nazywa się ta płyta Plecy Pomników i zagram dla was utwór, który otwiera tenże album. Holak i brat Jordach, czyli goście, którzy tworzą zespół Małe Miasta, w zeszły rok poświęcili na tworzenie solowych materiałów, zwłaszcza The Introvert, płyta Holaka bardzo mi się podobała, a w tym roku powrócili do działania razem i nagrali właśnie płytę jako Małe Miasta. Sprawdzam, to jest singiel czy nagranie, które teraz usłyszycie. Sprawdzam. Wszystkie opcje i wychodzi na to, że w sprawdzaniu jestem już fachowcem. Przez ten rok mam obserwuch większe doświadczenie i wychodzi na to, że niczego już nie jestem pewien. Miałem długi związek, sprawdziłem też krótki. Jak używki mają różne skutki. Jak księżniczki. Wszystko jest dla ludzi. Jak codziennie pijesz wino, to się coraz trudniej budzi. Sprawdzam. Różne opcje. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że mi tak wygodnie. Nie wiem, w czym mogę powiedzieć. Jestem zawodowcem i chyba przez to sprawdzanie jestem swoim najgorszym PR-owcem. Niepowodzenia trawię podwójnie. Skończę sprawdzać, jak będę w trumnie. Sprawdzam, jak to jest nie być heju. Nie ma lekko, ale próbuję. Zeszły rok mam koksferu, większe doświadczenie. Ale jest całkiem nieźle, z miasta do miasta jadę. Sprawdzam miasta w zmianach, jestem stały. Poznaję nowych ludzi, ale jak nie zapomnieć o starych, a? Jak? W pamięci te miejsca mam. Im dłużej o nich myślę i mnie tam nie ma, tym silniejszy czar. Odbijanie od zajawek sprawdziłem na skórze. Ale to uczucie takie, jakby opuścili cię dobrzy ludzie. Tego i tego ci szkoda i nie ma za to niczego w zamian. Dlatego sprawdzam nowe, ale do tego co miałem wracam. Sprawdzam regularnie, czym mi służy wino flow. Z każdym razem wychodzi, że tak fade out, odcięcie sztos. Trochę opór przed nowymi rzeczami, mam to fakt. Ale nawet jak nie chcę, to sprawdzam i tak. Ale nawet jak nie chcę, to sprawdzam i tak. Sprawdzam. Wszystkie opcje i wychodzi na to, że w sprawdzaniu jestem już fachowcem. Przez ten rok mam otwór, większe doświadczenie i wychodzi na to, że niczego już nie jestem pewien. Sprawdzam. Wszystkie opcje i wychodzi na to, że w sprawdzaniu jestem już fachowcem. Przez ten rok mam kosmeru większe doświadczenie i wychodzi na to, że niczego już nie jestem pewien. Właśnie sprawdziliście Małe Miasta, teraz będziecie mogli sprawdzić single raperów z Łodzi. Najpierw Ostry, który to właśnie wypuścił nowy album, nazywa się on W Drodze po Szczęście i równocześnie pojawił się nowy klip do płyty W Drodze po Szczęście. Ja jeszcze całego albumu nie słuchałem, natomiast single całkiem mi się podoba, zwłaszcza od strony muzycznej, ponieważ tekstowo no może tam się nie dzieje zbyt dużo ciekawych rzeczy, ale to jest też coś, do czego Ostry akurat przyzwyczaił nas, mówiąc brutalnie. Alcatraz, bardzo przyjemna rzecz do posłuchania. Ostry z nowej płyty, za produkcję odpowiada oczywiście Killing Skills. W rozsądku granicach niczym walka tras, choć wierzę, że na końcu życia stworzę taczmaka. Świat nasze sprawy, między palcami przepływają plany. Świat nasze sprawy. Zamknięty w rozsądku granicach niczym walka tras, choć wierzę, że na końcu życia stworzę taczmaka. Świat, nasze sprawy. Między palcami przepływają plany. Świat, nasze sprawy. Zatkane centrum uwięzione w aucie przez czasówek hików. Wsłuchuje się w muzyki nieskończony zasób na nośniku. Wielu ma wielkie ego, lekkomowe do tworzenia mitów. A co jedynie ich unosi w życiu, to godziny szczytu. Widzę w lusterku pannę, jak bluźni na mnie, grożąc mi ręką, wygląda to przezabawnie. Nie wie, że nerwy wpływają ze szkodą na piękno. Przyglądam się jej dokładnie, jak puka swe czoło z agresją. Chyba ją wczoraj spotkałem, poważnie prosiła o zdjęcie tuż obok pod Tesco. Z ruchu jej ust łatwo przeczytać, czyim jestem synem. Jeszcze wysiądzie z auta i zna komedia jak w kinie killer. Może to karma, myślę, co ja jej zrobiłem chwilę. Po co ta egzaltacja, patrząc na nią, nie wierzę w co widzę. Czekaj, zaczyna się akcja, słyszę jak trzasnęła drzwiami. Spokojnie w lusterku obserwuję bacznie, jak rośnie moc oburzenia na twarzy. Czuję, że idzie, więc otwieram okno, czekam na to, co się teraz wydarzy. O matko, to pan i widzę ten wyraz wstydu, moment zwątpienia w zamiary. Zamknięty w rozsądku, w granicach niczym walka tras. Choć wierzę, że na końcu życia stworzę taczmaka. Świat, nasze sprawy. Między palcami przepływają plany. Świat, nasze sprawy. Zamknięty w rozsądku, w granicach niczym walka tras. Choć wierzę, że na końcu życia stworzę taczmaka. Świat, nasze sprawy. Między palcami przepływają plany, świat, nasze sprawy. Tego samego miasta, centrum, korki 5 po 17. Stoję na światłach w miejscu tym samym, co stoję niemal zawsze. Słuchając radia nie mam płyt, ktoś jest stąd zakosił ukradkiem. Bateria padła w telefonie, misyw z nadgryzionym jabłkiem. Miałem podjechać do studia, jak patrzę na zegar, to wiem, że nie zdążę, trudno. Nie mam władzy nad losem, co swoim rządzeniem ręce mi wiąże. Zrobię to jutro, jak się okaże, że będzie z tym problem. Pieprzona bateria, zadzwoniłbym sprawdzić, czy studio przypadkiem jeszcze jest wolne. Odpływam w myślach tam, gdzie mojej pracy grafik. Choć nie mam wyjścia, wierzę, że się da inne daty wyznaczyć. Nie lubię żyć tak wierząc, ślepy fart, liczyć, że coś się trafi. Kolejna misja, by zatrzymać czas niczym na fotografii. Myśląc, że nic gorszego nie może się dzisiaj wydarzyć. Wjechałem w typa, co na skuterze przemykał w pośpiechu między autami, koniec. Wychodzę sprawdzić, czy żyje, jak bardzo jest połamany. Nagle słyszę, podpiszesz mi płytę, zrobimy zdjęcie i nie było sprawy. To był nowy singiel Ostrego, Alcatraz. Mówiłem o tym, że przenosimy się do Łodzi. Nie miałem na myśli tylko i wyłącznie Ostrego, który tutaj zaatakował naprawdę świetnym złożeniem technicznym w tym numerze i flow. A teraz będą inni raperzy z Łodzi, którzy z kolei mogą was zachwycić swoimi linijkami. Od zawsze to robią. Mówię o dwóch Sławach, specjalistów od właśnie szybkich punchline'ów. Wypuścili kolejny singiel promujący ich nowy projekt. Nazywa się to nagranie Halo. I teraz możecie go posłuchać. I sobie grzanie, nerwowo chcę policzyć nieodebrane. Niedowierzanie. Blodu włączę, widzisz mnie? Siri, cześć. 2-4 pod telefonem, jakie nowe mini, cześć. Dzwoni stary znajomy, ma wesele. Pyta subtelnie, czy nie przełożymy koncertu na niedzielę. Nim zdążę powiedzieć, żebyśmy nie dawali kwiatów, bo wolną forsę. Ja skłamię, że wjeżdżamy do tunelu i wtedy subtelnie go rozłącz. Dzwoni ta, z którą chcę włączyć moje życie. Właśnie teraz chcę pogadać o kredycie. 400 patyków pyta, damy radę, byku. Wbijemy sobie nasze gniazdko, patyk po patyku. Coś przerywa! Dzwonię do wierzyciela, z nienawiści grzeczności nie rzucę nazwiskiem. A zresztą to nie ma znaczenia, bo liczę, że jego nazwisko to Pawluna Niste. Wszystko spoko, piękne, ale gdy chcę moją pęgę, typ zaczyna palić Jana. Jest out of business, Johnny Blazer. Traci zasięg jak fanpage, wiem jak jest. Gdyby mogli, pisaliby mi na page.

to recite. They are close, but not quite. Of these words I've tried to recite, they are close, but not quite. So misunderstood. Said enough. I guess your sigh said enough. Oh, these words, no, they can't express pain. It's like my life had not. There's no words that I've learned. Oh, and these are just words, and they can't express pain. These are just words. Unspoken, a monster got woken up, and now I'm in his paw. Of these words I've tried to recite, they are close but not quite. Almost impossible to do, reciting the makings of you. Close, but not quite, nagranie z płyty Everything is Recorded, gościnnie Sampa, a mogliście też usłyszeć w tym nagraniu głos samego wielkiego Curtisa Mayfielda, ponieważ pojawia się tu sample z utworu The Making of You. Teraz chciałem wrócić do tematu, który poruszałem w zeszłym tygodniu, wtedy to była kolejna edycja polskiego, kalendarium polskiego rapu, tak to się nazywa, to mój cykl, więc wiem jak się nazywa, rok 2012. Nie zdążyłem zagrać wszystkich utworów, które chciałem, więc pomyślałem sobie, że wrócę do tego za tydzień i zagram wam kilka jeszcze rzeczy. Konkretnie dwie. Najpierw będzie to PZ, którego nie zagrałem tydzień temu z takiego to względu, że wybrałem dwa inne jego nagrania oraz z takiego prozaicznego względu, że nagranie, które teraz wam puszczę, pochodzi z roku 2011, z końcówki 2011, więc nie do końca jednak pasowało do kalendarium polskiego rapu dotyczącego roku 2012, chociaż wpisywało się bardzo w to, o czym mówiłem, ponieważ wspominałem, że był to czas tak zwanych one-shotów, czyli teledysków nakręconych za pomocą jednego ujęcia, bardzo prostych obrazków, które miały pomagać promować nagrania i właśnie przy okazji tej akcji one-shotowej powstał utwór Niewiadomo. Bardzo krótki, spontaniczny numer od PZ-a, który pamiętam, że wtedy bardzo mi się spodobał i nadal tak jest, mimo że już jest rok 2018. PZ i Niewiadomo, klasyczny styl warszawski od PZ-a. Od lat 90. jestem MC. Pamiętam jak usłyszałem pierwszy beat i nagrałem pierwsze traki. To, że chcesz uczyć mnie jak żyć, trochę mnie męczy, bo wiem lepiej co to rap. Znam więcej płyt na bank, gdy robię mainstream. Mówią coś, że robię pop, gdy robię underground. Jestem z tych, co robią to, bo chcą. Nie z tych, którzy tancują, bo wciąż muszą wewnątrz mi, bo mam flow i wonię mic, więc gram dużo. I w głowie mam czas, gdy DJ kładka na beat. I słucham tych nowych słab i myślę, że czas na beat. Bo grają rap tak jak ja 10 lat temu i czuję się tak, jakby ktoś mi wysłał moje demo. Słucham takich gównowartych praw i wchodzę na ten beat tak jak na boisko Vanderbart. I mają fart, że robię newsku, bo gdybym robił old school rap, ich cały świat runąłby jak domek czas. Słucham drum and bass i robię dubstep i lubię dub, ale nie wiesz lepiej niż ja co to rap. W moim ręku Mike jestem MC i zrobię tak, że każdy z was będzie przy mnie kiep. Czasem słucham drum and bass i robię dubstep i lubię dub, ale nie wiesz lepiej niż ja co to rap. W moim ręku Mike jestem MC, zrobię tak, że każdy z was będzie przy mnie kiepski. Te wasze podwójne rymy są tak wymuszone, jakby nagle składać się zaczęła Anna Samusionek. I myślę sobie spoko ziomek, idź w swoją stronę, ale nie ucz mnie rapować, jak składać słowa przed mikrofonem. Bo o starej szkole wiem więcej niż każdy z was i nie chcę być idolem, przestań też liczyć mój hajs. Jestem ciekaw, co byś zrobił na bicie, który nie brzmi klasycznie i ma inną rytmikę, inny bas. Pewnie miałbyś flow, jak wygadał to Janusz Wajsa. Zostaw to, zróbmy tak, wyrzuć pretensje i nigdy więcej nie mów mi, jak mam robić rap, albo weź mój nowy beat i się ze mną sprawdź. Zrobię to chętnie, bo jestem MC i na bank lepiej znam całą esencję. Jak chodzę na beat, to nieważne, czy to dawce, czy to grałem, czy to sample, czy to krank, to jest czysty underground. Czasem słucham drum and bass, robię dubstep i lubię dub, ale nie wiesz lepiej niż ja, co to rapi. W moim ręku majki jestem MC, zrobię tak, że każdy z was będzie przy mnie kiep. Czasem słucham drum and bass, robię dubstep i lubię dub, ale nie wiesz lepiej niż ja, co to rapi. W moim ręku majki jestem MC, zrobię tak, że każdy z was będzie przy mnie kiep. Zapomniałeś już, że nie mieliśmy nic. Była scena, mikrofon, te kartki i beat. W sercach marzenia, cztery wspólne sny i konsekwentne dążenia, żeby być tu gdzie dziś. Znów chodzę na scenę, patrzę w oczy moim ludziom i tak samo jak ty czuję, że oni to czują. Ja tak samo mam we krwi ambicje, by być MC. Przed oczami tłuma, za plecami syf. Słyszę tych, co wartościują nasz styl. Podobno lepszy jest Dio, podobno lepszy jesteś ty. I tak samo jak dziś było wczoraj, nic nie mówią nam w pysk. Plują pod nogi i mówią, że gindu. Na raz, na dwa, na trzy. Tak do setki wierzymy w to dziś, jak wtedy, gdy nie było pensji. Nie było pęgi, był szczery rap, słabe sprzęty. Ruch konsekwencji i zaciśnięte pięści. Jesteśmy niezależni od rynku i komercji, choć płyty są na półkach i wciąż gramy koncerty. Jo, nowe metody na stare patenty, cztery głowy, cztery litery. Nigdy nie ustępuj i bądź zawsze z sobą. Szukaj sprzymierzeńców, nawet pośród wrogów. Widzimy się na miejscu, na dziś znowu gramy rap i tak brat od kołyski do grobu. Nigdy nie ustępuj i bądź zawsze z sobą. Szukaj sprzymierzeńców, nawet pośród wrogów. Widzimy się na miejscu, na dziś znowu gramy rap i tak brat od kołyski do grobu. Znowu schodzę ze sceny, patrzę w oczy moim braciom, moim siostrom. Wiem, ile te słowa dla nich znaczą. Wierzę mocno, że nieprzespane noce się opłacą. Idę prosto naprzeciw wszystkim tym, co się boga. Idę prosto, bo jakoś mogłem pójść w coś za coś. To nie barter, nie handel, przekaż tym, którzy łapią. Tu nie chodzi o sos, hajfi nie karmi się władzą. Biały dom, czarne płyty, które nasiąkły Warszawą. Składam hołd temu miejscu i ludziom jak OMP. Tu ulice mówią same za siebie jak tu jest. Oko za oko, rym za ząb, trzech za trzech. Coraz więcej łez, coraz rzadziej słychać śmiech. Łapię wdech wtedy, gdy stres przygniata mnie do ziemi. Przypominam sobie, że razem możemy to zmienić. Ludzie mają coraz więcej, coraz rzadziej chcą się dzielić. Nie połączył nas hajs, to hajs nas nie podzieli. Nigdy nie ustępuj i bądź zawsze z sobą. Szukaj sprzymierzeńców, nawet pośród wrogów. Widzimy się na miejscu, na dziś znowu gramy rap i tak brat od kołyski do grobu. Nigdy nie ustępuj i bądź zawsze z sobą. Szukaj sprzymierzeńców, nawet pośród wrogów. Widzimy się na miejscu, na dziś znowu gramy rap i tak brat od kołyski do grobu. Hi-fi banda, to ja i reszta moich ludzi, moich ludzi, moich ludzi. To czterech typów. To prawdziwy rap. Nie połączył ich hajs, więc hajs ich nie podzielił, ale jednak coś ich podzieliło, ponieważ już utworu w takim składzie nie usłyszycie. Hi-Fi Banda to była gościnny udział ich na płycie White House Codex 4, czyli taka jeszcze jedna mała errata do roku 2012, do kalendarium zeszłego tygodnia. Hi-Fi Banda już nie działa w takim składzie, teraz Czarny z Dioksem działają jako Hi-Fi, natomiast Hades, czyli drugi obok Dioksa raper z tego składu, działa solowo, chociaż DJ Caps, który też należał do Hi-Fi Bandy, działa z nim wspólnie, pomaga mu, katuje na jego płytach, dogrywa DJ-skie wstawki i dalej pozostają oni w dobrych relacjach. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję Tony z Betonu. Na koniec zostawiam was z nagraniem Procenta i Metro, nowego duetu na scenie hip-hopowej. Procent, klasyczny już raper z Warszawy, a Metro to producent, który specjalizuje się w takich funkowych bitach, zabawą funkowych, funkowymi breakami, można powiedzieć, że polski DJ format. Ich płyta ukaże się już na początku marca. Teraz przed paroma dniami ukazał się z kolei kolejny singiel Hip Hop Zwycięża z gościnnym udziałem Tetrisa, który na moment odkopał swoją truskulową stylówkę, żeby uczestniczyć w tym utworze, oraz Cywiński. Więc nagranie Hip Hop Zwycięża kończy dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Świat stanął na głowie jak mój kuzyn Kido. Nie mam tylu tatuaży, co wnuczka Millera. Mówię o ważnych rzeczach, to nie pusta bajera. Tu gdzie każdy smaży, nikt nie czeka na legal. Gramy rap, zarabiamy sos na marzeniach. Cieszy mnie to, że hip-hop zwycięża. Zgłębić to może nawet wyklęty seba. Chyba, że jesteś cienki jak dupa węża. Chyba, że jesteś miękki jak galareta. Wciąż niezależny i wciąż do przodu. Tych ziomków nie zmiecie, by lechalnego podmuch. Globalne ocieplenie w showbiznesie. Średnio wiecie, przeżywa złotą jesień. Jak surfer próbuje utrzymać się na desce. Kiedy nadejdzie fala, to gotowy będę. Tak sobie obiecałem, jak skończyłem 3-6. Ta historia musi dalej się wieść. Świat stanął na głowie jak mój kuzyn Kido. Dedykuję to melażownikom z dużym libido. Tu gdzie ściany wszystko słyszą i wszystko widzą. Zwycięża prawdziwy hip-hop. Świat stanął na głowie jak mój kuzyn Kido. Dedykuję to melażownikom z dużym libido. Tu gdzie ściany wszystko słyszą i wszystko widzą. Zwycięża prawdziwy hip-hop. Nikt tu nie jest ideałem. O sukcesie decydują przecież detale. Ale szanujmy się, to nie polski parlament. Przez miasto jedzie hip-hopowy walec. DJ-e, MC, tancerze, graficiarze. Nie żadne odmieńce, japy roześmiane. Wszystko co najlepsze, ogniste sample. Nawet jasne przez producentów na zawsze. Bywa, że bańka mydlana pęknie jak depenalizacja na hip-hop kempie. Fuck, The Police cały czas tak samo. Na pamięć znam ten hip-hopowy dekalog. Nadal noszę w sobie bunt, to duży trud. Być zawsze spoko zamiast jadem w ludzi pluć. To muzyka dla prawdziwych ananasów. Nie otworzysz drzwi, dopóki nie otworzysz zasów. Moje ziomki, twoje ziomki. Ci, którzy lubią się dobrze zbombić. Tyle lat już, tyle lat już. Idą w bój weterani melanżu. Moje ziomki, twoje ziomki. Ci, którzy lubią się dobrze zbombić. Tyle lat już, tyle lat już. Idą w bój weterani melanżu. Przy powszechnym bielodry, ja to jak tantryczna kama sutra. Do tego z terenów, dzieci w żyłach pływa własna wódka. Zwykła brudna prawda, plus ta banda co na blokach nuci. Nam bagaż doświadczeń dawał więcej niż ta torba Gucci. Się nie zawróci Wisły kijem, generalnie chillax. Nieważne czy to czas, ja patrzę jak se dla mnie mija. Nieważne czy to hajs, to nie romanse harlekina. I nawet jak tracę szansę, to nie płaczę Argentyna. Tu klamry spina hip-hop i nie ten z in vitro. Choć łatwiej toczyć bekę cyniczną. Na mikroskalę zerka, potem na makro. I niosę ten vibe, którego trochę wam brakło dziś. Sample i dramy, kontra skandale i dramy. Elewacje jakby nowe, ale to stare filary. Witamy, keep it stuwa jak Joyner Lucas. Bowiem dobrze kto mnie słucha i nie tylko kątem ucha. Świat stanął na głowie jak mój kuzyn Kido. Dedykuję to melażownikom z dużym libido. Tu gdzie ściany wszystko słyszą i wszystko widzą. Zwycięża prawdziwy hip-hop. Świat stanął na głowie jak mój kuzyn Kido. Dedykuję to melażownikom z dużym libido. Tu gdzie ściany wszystko słyszą i wszystko widzą. Zwycięża prawdziwy hip-hop. Wielka Karta.